podnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Groźny wyciek gazu na stacji paliw w Krakowie. Strażacy zneutralizowali ryzyko wybuchu. Wiosną ma być możliwe rozpoczęcie ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Pentagon informuje, że Marines włączą się do walki z pożarami w Los Angeles. Do dużego wycieku gazu doszło na stacji paliw w Krakowie. Kierowca z powodu śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad samochodem i uderzył w dystrybutor gazu LPG. Teren został zabezpieczony przez strażaków, informował Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Bardzo duży wyciek gazu na stacji paliw. Samochodem podróżował kierowca, nie wymaga pomocy medycznej. Rozstawiono w tym momencie dwie kurtyny wodne. W tym momencie sytuacja jest już opanowana, nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się gazu czy wybuchu. Wiosną, według zapowiedzi rządu, ma być możliwe rozpoczęcie ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu. To sprawa bardzo ważna dla wielu Polaków i dobrze, że mamy postęp w tej sprawie, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. Ten dialog następuje między stroną polską a stroną ukraińską. Ogromna praca premiera Tuska, ale też MSZ-u i Ministerstwa Kultury. Dzisiaj wiemy, że ten dialog, który rozpoczął premier Tusk, ma wymierne efekty. To jest wielki sukces rządu i tak należy go traktować. Dobrze się stało, że sprawa Wołynia stała się elementem prekampanii prezydenckiej, bo to sprawa fundamentalna dla Polski i Polaków, uważa Tobiasz Bochański z PiS-u. Niewątpliwie ona wraca, jest obecna w zainteresowaniu Polaków, jest obecna w naszej debacie publicznej, wymaga załatwienia i ja uważam, że dobrze, że jest stawiana jako jeden z warunków, jakie Ukraina musi spełnić po to, żeby dołączyć do wspólnoty państw Zachodu w takich organizacjach międzynarodowych jak Unia Europejska i NATO. I stawianie warunków komukolwiek mnie absolutnie nie bulwersuje jak niektórych polityków w Polsce. W jednym z wywiadów kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, stwierdził, że nie wyobraża sobie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej czy NATO bez załatwienia kwestii ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. W serwisie Czas na Zagranicę. W Chorwacji bez zmian na fotelu prezydenta Zoran Milanović wygrał drugą turę wyborów i tym samym zapewnił sobie drugą kadencję. Socjaldemokrata wygrał z kandydatem centroprawicowej koalicji Draganem Primoracem, zdobywając 78% głosów. Co zdecydowało o tak przekonującym zwycięstwie, sprawdzał Piotr Piętka. Kandydat rządzącej centroprawicowej koalicji Dragan Primorac mimo zaostrzenia retoryki nie zdołał w 2 tygodnie zbudować większego poparcia. Według sondaży uzyskał 22% głosów, czyli niewiele więcej niż w pierwszej turze. Socjaldemokratyczny prezydent Zoran Milanović może liczyć na prawie 78%. Myślę, że obywatele docenili pracę prezydenta Milanovicia w ciągu ostatnich 5 lat i przesłali jasny sygnał, że jest najwyższym dowódcą, że jest współtwórcą polityki zagranicznej. Oczekujemy, że rząd będzie musiał to uszanować, mówił Orsat Miljenić, szef kancelarii chorwackiego prezydenta. Eksperci podkreślają, że wybory prezydenckie były także mocnym protestem przeciwko polityce obecnego centroprawicowego rządu Andreja Plenkovicia. Tyle, że poglądy prezydenta Chorwacji inaczej są odbierane w kontekście polityki wewnętrznej, a inaczej w otoczeniu międzynarodowym. Milanović sprzeciwia się pomocy wojskowej dla Ukrainy, często wypowiadał się negatywnie o samej Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Amerykańscy żołnierze włączą się do walki z pożarami, które pustoszą Los Angeles i okolice. Pentagon informuje, że chodzi o 500 żołnierzy piechoty morskiej i 10 śmigłowców marynarki wojennej. Do tej pory ogień pochłonął ponad 12 tysięcy domów i firm, ponad 200 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych, zginęło co najmniej 16 osób. Z pożarami w Los Angeles walczą tysiące strażaków z Kalifornii i sąsiednich stanów, pomagają im strażacy z Kanady i Meksyku. Gubernator Kalifornii ocenił, że pożary będą największą klęską żywiołową w historii Stanów Zjednoczonych pod względem kosztów, skali i zakresu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11 minut po godzinie 22. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia i powracamy do bohatera naszego dzisiejszego spotkania, Christiana Fenesza, który także rozpoczął to spotkanie kilka chwil po godzinie 21. Fenesz i jego nowy album Mozaik, wydany na początku grudnia. Przy okazji grudzień to jest zawsze dobry miesiąc dla Fenesza, 25, czyli w święta obchodzi urodziny. 62 urodziny obchodził kilkanaście dni temu. To był taki prezent trochę urodzinowy. Kolejna płyta po kilku latach milczenia, jeśli chodzi o płyty studyjne, ponieważ artysta w różnego rodzaju składach czy też współpracach pojawia się znacznie częściej. Ale Mozaik to jest rzecz szczególna. Szczególna dlatego, że jak sam Christian Fenesz powiada, zaczął pracować troszeczkę inaczej niż było wcześniej. To nie było tak, że komponował, później odchodził, robił inne rzeczy, powracał i gdzieś tam kończył. W przypadku tej płyty proces powstawał od samego początku bez przerwy, czyli jak sam wspomina w jednym z wywiadów, rano komponował, robił sobie przerwę na obiad, po południu kończył i tak to trwało przez kilka miesięcy, po czym cały materiał został zebrany razem i wydany na początku grudnia. Być może to jedna z najbardziej refleksyjnych płyt Fenesza, ale taka, która także przypomina o tym, że jego głównym instrumentem była i jest gitara, że to wszystko, co dzieje się dookoła, to są dźwięki wywiedzione właśnie z gitary i ułożone w takie suity instrumentalne, których na różnych płytach Fenesza nie brakuje. Do tej płyty dzisiaj powrócimy. Będziemy teraz podążać różnymi ścieżkami zaproponowanymi przez Christiana Fenesza i do niego będą dołączać także inni artyści, z którymi współpracował. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, że Christian Fenesz współpracował, chociaż to była akcydentalna przygoda, z zespołem Sparkle Horse. Thank you. Spotkanie dwóch gitarzystów. To nie była jakaś bardzo intensywna historia. W 2006 roku Christian Fenech pojawił się na płycie zespołu Sparkle Horse. Mark Linkas i Christian Fenech, zdaje się, że rozumieli się zupełnie nieźle. Pojawiły się wspólne koncerty i pomysł nagrania płyty. I tutaj pomocną dłoń wyciągnęła wytwórnia Konkurent, a właściwie seria In the Fish Tank, w której to różni artyści nagrywali ze sobą wspólnie sesję i pod numerem 15 została wydana sesja właśnie Sparkle Horse i Fenecha. Całość została zarejestrowana w ciągu dwóch grudniowych dni roku 2007, wydana we wrześniu 2009 i była to ostatnia studyjna propozycja Marka Linkusa, który, przypomnę, zginął śmiercią samobójczą w roku 2010. Fenech w ostatnich latach także dość intensywnie współpracował z Filipem Jackiem i kiedy w ubiegłym roku pojawił się pomysł, by oddać hołd temu artyście, to oczywiście nie mogło na tym albumie zabraknąć austriackiego kompozytora. Płyta, która była taką szczególną retrospektywą, pokazywała zarówno niedokończone utwory Filipa Jacka, dokończone przez różnych artystów, ale także jego szkice. Szkice, które po latach zostały ujawnione i także opublikowane w nowych wersjach. Skoro nie mogło zabraknąć Fenecha na tej płycie, to u nas również się pojawi w kompozycji Dancer. 27 minut po godzinie 22, program Trzeci Polskiego Radia. Samocha, dzisiaj podążamy tropem Christiana Fenesza i jego różnych muzycznych pasji, inspiracji, ale także drogą, po której kroczył i spotykał bardzo różnych artystów. Jednym z nich był Philip Jack, z którym współpracował. Jack, artysta nietypowy, o czym Państwu nieraz opowiadałem, interesowały go gramofony, interesowały go zużyte płyty, dzięki którym mógł wytwarzać swoje całe symfonie szumów i dźwięków takich, które były zupełnie inne od tych, do których byliśmy przyzwyczajeni. Tutaj myślę, że wiele wspólnego miało z Kartikerem, który tworzył również taki muzyczny świat, gdzieś tam daleko oddalony. Ale Philip Jack był artystą wyjątkowym i tutaj na tym polu muzyki eksperymentalnej i muzyki ambient szeroko rozumianej na pewno rozumiał się doskonale z Christianem Feneszem. Stąd obecność austriackiego artysty na płycie, która została opublikowana pod koniec ubiegłego roku i która była hołdem dla Philipa Jacka. Innym muzykiem, artystą, kompozytorem, z którym Fenesz współpracował, był Ruichi Sakamoto. O tym, myślę, Państwo wiedzą doskonale. Ta współpraca była niezwykle owocna. Przykładów jest sporo, płyt, nagrań, także różnych wersji mniej bądź bardziej oficjalnych tego, w jaki sposób muzycy współpracowali ze sobą. To, co ich połączyło, to myślę ta miłość do oszczędności. Mniej znaczy więcej, zarówno w przypadku Ruichiego Sakamoto, jak i Christiana Fenesza. Stąd, gdy również muzyczny świat składał hołd Sakamoto, to na tej płycie pojawił się także Fenesz i za chwilę kompozycja Amore, ale w nowej wersji przygotowanej przez Fenesza, a później fragment ich wspólnej płyty, kompozycja Haru. W taki sposób brzmiał ten duet Christian Fenesz i Ruichi Sakamoto. Thank you. Oszczędny fortepian i do tego odrobina takiej delikatnej elektroniki. Christian Fenesz, gitara i laptop, Ryuichi Sakamoto, fortepian i laptop. I spotkania, które odbyły się w roku 2007 w nowojorskich studiach, trochę przypadkowo artyści spotkali się, by zarejestrować ten materiał. Później cały miks został jeszcze dokonany zarówno przez Fenesza, jak i Sakamoto. Znamy doskonale serię płyt Alvanoto Sakamoto, to jakby trochę inna historia, ale sposób pracy podobny, w dużym stopniu także korespondencyjny. Tutaj mniej oczywiście było tych płyt Fenesza z Sakamoto, natomiast te sesje były, mam wrażenie, niezwykle intensywne. Christian Fenesz dzisiaj w roli głównej w spotkaniu w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. To sięgam po płytę, która ukazała się jeszcze przed pandemią i która, no powiedziałbym, że także zwiastowała to, co zdarzyło się na albumie Mozaik, czyli Agora. W utworze tytułowym mamy także oprócz elektroniki i gitary, która generuje Wszystkie brzmienia Christiana Fenesza, również nagrania terenowe, które przygotował Manfred Neuwirth, pojawi się także głos Miry Waldman. Christian Fenesz. Christian Fenesz, na pewno jeden z najciekawszych kompozytorów średniego pokolenia sceny eksperymentalnej, elektronicznej, który nie stroni także od współpracy z różnymi muzykami. Bardzo tę współpracę ceni, to wszystko jego wzbogaca, wzbogaca jego muzykę. Choć powiedziałbym, że od jakiegoś czasu jest bardzo konsekwentny, gdy wydaje swoje solowe płyty, nawet po dłuższej przerwie, to są to takie ambientalne suity, w których słychać, że wszystko zostało świetnie wymyślone, zaprogramowane, wyprodukowane i każda jego płyta to jest kolejna opowieść, tak jak w przypadku Agory, która brzmiała przed momentem, jak i w przypadku nowej płyty wydanej w grudniu. Mozaik, która zamknie nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Samocha. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Do następnego razu.